Kambo yanga na nanyo. Ngombe luma maya makamboi. Masinga na kangalo pango mpona bala. Tela ya poto ibengi ngayo. Na keko eko lao mama. Boni lisuso bubangayo. Nazongi boka na kutio na ndako ya moto. Confiance na ela koti wapio. Okoma ya ngana. Nazeli okola moke mama e. Nazui retave na zangiyo. Bolingo soke zala ki eloko ya kosiba. Benati yaka yango na kati ya molangi. Natia yango na songe ya mbila. Bakola ta elongo mama. Pirula lula na yo tika e. Pisimba simba soki ele kyoko ya kosuka. Mokolo mosusu kosimba pe kura ya inga. Lokola risa nobo. O mama iye ye. Ça c'est Moleka 1. Nazeli okola moke mama e. Nazui retave na zangiyo. Bolingo soke zala ki eloko ya kosimba. Benati yaka yango na kati ya morangi. Nati ya yango na songe ya mbila. Bakola ta elongo mama. Pilule lula na yo tika ege. Misimba simba soki ele kyoko ya kosuka. Mokolo mosusu kosimba pe kura ya inga. Lokola lisano o mama iye. Kona bimisana kokite toka bonye leki basanza o. Ndoki maloba mama ebongola yo motema satana o. Bato seki yo mama nasima nangai wapi bango leki o. Motema na yo modi baba bimisana ni makite mama o. Yani niko naloba talikambo na komi komo na yo somo o. Maro bananga suka ikanga mina mono kona bomba oho. Mwaenga kona bimisa na kokite toka bonye leki pasanza oho. Doki maro pa mama ibongo na yo mote masatana oho. Bato seki yo mama nasi mananga iwa pibango leki oho. Mote mana yo mobi baba bimisa na nimangite mama oho. Yanini kona lo batali kambo na komi komo na yon somo. O gaga, o ka. A kalo na mama kalo. nakoki te toka baneleki basanza mo toki maloba mama ebongola yo motema satana mo bakoseki yo mama na nsima na ngai wapi bangoleki yo motema na yo mobiba babebisana ndimaki te mama o yanini konaloba talikambo nakomi komona yo nsomo okomata